Çok şeyleri görüyor insan da böyle. Farklı bir alem. Farklı varlıklar. Ruhlar girer, melekler girer böyle. Cinler, şeytanlar girer anda böyle. Başka bir alem. Kabre girince kişi kendini görüyor. Bakıyor kefene paketlenmiş kefende. Aynı beden görüyor böyle. Kefenlenmiş böyle. Pamuklarmış. Yürüsü serpilmiş böylece. Üzerine tahta dizilir. Bunları görüyor. Böyle. Tabii şok oluyor. Onda bir de iki melek gelince melekler de, bu melekler farklı melekler. Onun adları da değişik. Münker, nekir bakınız. Aynı anlama geliyor. Bu da vezin değişiyor burada. Münker, isim mefhul anlamı geliyor böyle. Nekir de bu da isim mefhul anlamına geliyor. Yani fail olabilir, mülk olabilir. İsim mefhul anlamına geliyor böyle. Münker tanınmayan, hiç görünmeyen değişik varlık anlamına geliyor. Farklı varlık. Yani bu iki melek nerede benzemiyorlar? Mesela benzemiyor bunlar böyle. Biri bembeyaz, biri kapkara böyle. İki melek. Bir uzun boylu, bir kısa boylu. Karşına geliyorlar. O anda kişi bunlara korkmadan, şok olmadan, heyecanlanmadan rahat cevap verebilmesi. Verebilmesi böyle. O zaman sorgu kısa geçiyor böyle. Bağırıyorlar ama çok sesle gür, gögüleme. Men Rabbüke. Yani kimlik sorgusu kabul eder. Men Rabbüke. Rabbin kim? Yani Rab diye kime kulluk ettin? Kime yöneldin? Kime yöneldin? Hangi yöne yöneldin? Kuzeye mi, batıya mı? Güneye mi, nereye mi? Yöneldin. İşte orada cevabı vermek. Fazla korkmadan, böyle şok olmadan. İnsan bunları dünyada ezberlesin. Olur mu? Parası olur mu? Olmuyor muhtemelenler. Yani dünya bunları ezberlese. Yani bu soruyla çalma gerek yok muhtemelen. Herkes biliyor. Belli bunu. Kafa kitabında. Yani bu soru da belirli yani muhtemelen. Yani. Ama orada bunun yok parası muhtemelen. Neden ezberledi insan burada? Ne oldu ezberleyince? Beyinde bir merkez var. Hafıza. Yani hızlen ilgi toplam merkezi var beyinde muhtemelen böyle. Bir merkez beyinde. O beyin ne yapıyor? Topluyor bilgileri. O yükleniyor oraya böyle. Bilgisayar yükleniyor böyle böyle. Dünyada işe yarar. Ölünce ne oluyor? Beyin de ölüyor. Merkezi hücre ölüyor. Beyin devre dışı kaldı. Beyin muhtemelen. Beyin devre dışı kaldı muhtemelen böyle. Ne kalıyor? Gönül, ruh, ölümsüz ya muhtemelenler. Eğer ruha bu nakş olmuşsa, bu ilim ruha nakş olmuşsa, o faydası ya muhtemelen böyle. Bir de mahşerde amel defterini sahne alanlar. Bağıracaklar. Ha o mükemmel kitabiye. Bakın bakın. Tanıdık mesela muhtemelen. Bakın bak, kitabı bakın. Mesela muhtemelen böyle. Sağlar böyle. Mizanda sevabı ağır gelenler muhtemelen böyle. Yani orası mahşer. Mahşer böyle. Mahkeme-i Kübra deniyor. Mahkeme-i Kübra. Kübra en büyük son mahkeme. Üzerine mahkeme yok başka muhtemelen. Mahkeme temizi yok. Mahkeme-i Kübra. Ekber'in mühendisi bu. Ekber en büyük. Kübra onun mühendisi. Dışısı yani böyle. Dünya Edna gibi. Edna en yakın. Dünyada onun mühendisi, dişisi yani. En yakın ona göre böyle. Sonra bir imtihan daha var. Son olarak Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü muhteremler. Derler bazen çok gülenlere, gülme derler. Yani Sırat Köprüsü'nü geçtin. Sonra imtihan muhterem. Normal köprü değil muhtemelen yani. Beton, beton, geniş falan değil muhtemelen böyle. Hadise geliyor, kıldan ince, kılıçtan keskin. Bak. Yani geçilmesi çok güç anlamına böyle geliyor. Neden geçilmesi? dar olduğu için değil de altı cehennem derlerdi. Altı cehennem derlerdi. Yani cehennemin bir yakasından diğer yakasına kadar uzanıyor böyle. Yani cehennemin büyüklüğü kadar baştan başa hem geçiyor muhtemelen böyle. Geçiliyor. Üzerinden çok hızlı geçenler fazla bir şey korkmayacaklar. Hızlı geçenlere böyle. Yavaş geçenler işi zor muhtemelen böyle. Tökezleyenler, düşenler, yürüyemeyenler, bunalanlar niye böyle olacak orada? Kimin günah yolu af almamış yolda? Bak yolda zaten. Hangi yolda? Ölümden sonra kabirde. Öyle insan var mesela 10 bin senedir yatıyor kabirde. Azap da çekiyor böyle. Günah af olmuş bekliyor bazıları orada. Orada çekiyor, af oluyor bazıları böyle böyle. Ama günah çok fazla, büyük günah kebair deniyor. Büyük günah işlemiş böyle, çok büyük günah işlemiş böyle. Yetmiyor kalp azabı. İşte mahşerde, şu bu derken en son böyle Sırat Köprüsü'nde günahtan arınma orası muhtemelen, arınma muhtemelen. Günah ile cennete girilemiyor muhtemelen böyle. Yani girenler o rahat edemez cennete muhtemelen, günahta. Sıkar insan günahlar muhtemelen böyle. Yani günahlar darlık, bunalım, sıkıntı muhtemelen günahlar böyle böyle. Hemen günümüzde, çağımızda yani küresel olarak her tarafında insan bunalım var muhtemelen, bunalım var böyle. Bakıyorsun ufak bir meseleden böyle, ani meseleden, fevri mesele böyle, aniden böyle, bir yol vermenin tarafında mesele böyle, bıçak silah konuşuyor muhtemelen böyle. O kadar kolay bir adam vurmak muhtemelen, katil olmak muhtemelen, katil olmak böyle böyle. Yani eşini vuran, yavrularını öldüren, intihar edenlere böyle, neden? Bunalım mıdır? Bunalım mıdır? Bunalım, sıkıntı, darlık mıdır? Neden bunalım bu? Ruhsal bunalım mıdır? Beden değil, beden rahat mıdır? Beden rahat, arabası da var, cebinde parası var, her imkanları var ama huzur yok. Gönül dar mıdır? Gönül darlıyor mıdır? Gönül sıkılıyor. Neden gönül sıkılıyor? Günahlar yükünü kaldıramıyor. Şimdi bir insan Sırat Köprüsü'nde arınmadan, yani yanmadan ancak ateş yakıyor günahlar olmak. Altı cehennem, arıyor paltı alevleri, köprüyü geçiyor muhtemelen böyle. Günahları yakmaya başlıyor günahları böyle. Kişi o anda yanıyor, acıyı çekiyor, korku çekiyor ama biraz da seviniyor muhteremler. Neye seviniyor? Bakıyor günahlar gidiyor muhterem böyle. Şöyle diyelim, örnek verelim mesela günümüzden. Bir kimse buz. Eskiden buz satarlardı. Yoktu böyle dolaplı evlerde muhteremler böyle. Mesela diyelim ki bir insan, yük taşıyan bir insan. Yani hamal dediğimiz kişi. Sırtında buz var muhterem böyle. Yükün bu şekilde böylece. Gidiyor yolda. Erken çıktı ama yolu uzun. Güneş çıktı. Güneş yakmaya başladı. Şimdi abi muhtemelen. Güneş buzda yavaş yavaş eritme başlıyor. Damla damla damla damla gidiyor muhtemelen böyle. Bu kişi için ne yapıyor? Bu parası alacak bunun parası. Bitiriyor bu şekilde. Bu şimdi sevim muhtemelen böyle. Yani her adımında bir iki damla damlıyor. Böyle birkaç gram eksiliyor muhtemelen böyle, böyle, böyle. Yani Sırat Köprüsü ateş, yanma, son imtihan, korkunç bir hal, bir de karanlık muhtemelen böyle. Kapanıyor böyle. Dünya ateşi kızarıyor ısınınca. Yani dünyada yanan bir madde kırmızı olmalı der. 500 derecede. Daha ısınsa beyazlanıyor. Beyaz ışık oluyor muhtemelen bak mesela. Bu beyaz bak daha fazla bak böyle. Işık oluyor. Cehennem orada aksine bunu böyle. Isı kuvvet edilince kararıyor. Kapanık muhtemelen bu şekilde böylece. Ama kişi ne yapıyor anda? Günahın yandığını böyle. Yanarak eksilini görüyor da böyle böyle. Orada da yeterli olmasa çok günah var. Yürüyemiyor muhtemelen. Cehennemin çekim gücü var. Niye çekiyor cehennem? Günahlar çekiyor muhtemelen böyle. İşte dünyada var çekim gücü değil mi? Dünyada var muhtemelen böyle. Hatta muhtemelen var mesela böyle, muhtemelen böyle böyle. Mesela kağıdı çekmiyor böyle böyle. Şey çekmiyor böylece. Çektiğim metal maddeleri var böyle böyle. Onu çeker böyle böyle. Ali muhtemelen onun bir çekim gücü var. Kuvvetli muhtemelen çekim gücü var. Ama her şeyi çekemiyor muhtemelen böyle. Hiç karışamıyor muhtemelen böyle. Çektiği madde, metal madde anlatılmıyor böyle. Cehennem ve çekim gücü var, insan çekmiyor böyle. Günah çekiyor muhtemelen. Eğer sırasında günahları fazla ise, onun daha kuvveti çekiyor muhtemelen. Kuvveti çekince, yürüyemiyor muhtemelen. Adım atamıyor. Ayaklarına dolaşıyor, tökezleniyor, düşüyor. Ama düşmesi yanma böyle. Çayır canım böyle, yanıyor efendim. Çayını böyle, o acı çekiyor bu kere. Ve sonra kalkı derken, tabii hiç geçemeyen altına düşüyor muhtemelen böyle böyle. İşte son imtihan mahşerden sonra Sırat Köprüsü'nü geçenler muhtemelen böyle. En son mümin nasıl geçecek orası muhtemelen böyle? Emekli emekli böyle, düşe kalka böyle. 3000 yılda, 3000 yılda. Ama oradaki yıl nasıl bilmiyorum. Dünyada yıl başka, ayda başka mı derler? Niye gezegende başka mı derler? Büyük gezegenler var mesela, daha farklı dönüyor. O gün değişiyor orada mı derler böyle? O ahiret yılıyla 3000 yılda en son mümin köprüyü geçecek mi derler? En son. Bir geçecek böyle, bir akla bakacak mı derler? Arkasına bakacak, o feryatlar, figanlar, çağrışmalar, ağlaşmalar, düşenler muhteremler, geçirmeyenler böyle, yananlar bu şekilde. Allah'ım sana çıkacak muhterem böyle. Diyecek. İşte kim onu geçerse orada, en büyük bayramda onun bayramı muhteremler. En büyük bayramda orada muhteremler böyle. Bunlar önümüzde olacak olan olaylar muhteremde. Ama olacak. Olacak muhteremde. Nasıl bugün mesela insan biliyor ayın tutulmasını, gün tutulmasını, güneşin doğuşu, batışı. Biliyor muhteremde. Mevlam buyuruyor. Bismillah. Eşşemsi vel kameri yusman. Güneş, ayın hareketleri ezi yaptı hesaba göre muhteremde. Matematik hesaba göre. Güneşin dönüşü muhteremler. Kaç kilometre dönüyor kendi mihverinde, yörüngesinde, kendi ekseninde. Biraz daha hızlı dönemem muhteremler. Yavaşlayamazlar muhteremler. Dünya da böyle muhteremler. Dönüş var böylece. İşte o günler gelecek muhteremler. Ben şahsen bakıyorum bazı, yani şu toplumdaki biraz da yazın böyle şeylere. Açık, saçı, gaflet içerisinde mübarek Ramazan yolda iyi içenler, şakır şakır bu kadının mağazını yolda içenler böyle muhtemelen böyle. Onlara kızmamdan çok acıyorum muhtemelen böyle. Vallahi acıyorum muhtemelen böyle. Niye acıyorum? Önünü görmüyor zaman muhtemelen. Önünü göremiyor ki böyle. Yani gözü önünü göstermiyor muhtemelen böyle. Görüşü kısa. Göre muhteremler. O da ölecek ama. Ateist ol, Mason ol, komünist ol, şu bu ol, ne olsa ol muhterem böyle böyle. Müşrik ol, Allah ne olsa olsun böyle. Efendim ben işte Allah'ın dinini kabul etmiyorum, onu tanımıyorum. Hayır. Allah'ın kanunu insan uyuyor. İnsan kendine mecbur. Kanunu ben böyle. O da ölüyor muhterem. O da yaşlanıyor. Bugün mesela genç bir hanımı böyle. Yani çağdaş denen bir genç hanımdır. Artık ona göre dünya farklı bir dünya, pembe bir dünya ona göre. Ama o da yaşlanıyor. O da hastaneye düşüyor. Onda bebe rahatsız oluyor, midesi rahatsız oluyor, akciğer rahatsız oluyor, ayağında rahatsız oluyor, kanser de oluyor. O da hastalanıyor. O da yaşlanıyor. Ve sonuçta ölüm muhtemelen sana böyle. Bu iş Mevlam buyuruyor. Bismillah. Külü ve temettevu kalilen. Onlara. Allah'a emanet olun. Şu ayet-i kerime bakın. Külü yiyin kullanın, yiyin. Onları yiyin. Serbestsiz yani böyle. Ve temettevu yaralarını dünya metanlar, nimetlerinde yaralarını böyle. Yani tatile git, beş yıldızı git, oyunluzaya git, uzaya git, Amerika'ya git, nereye git. Git de git böyle. Gez, toz. Ama ne kadar kalilen az bir zaman işin muhtemelen böyle. Az bir zaman işin muhtemelen. Dünyada bile sevmede çok imkanları var, ödül uçağı var. Artık ama yaşlanmış muhtemelen, yatağa bağımlı muhtemelen. Bak, dünyada bile muhtemelen böyle. Hiç yaran muhtemelen böyle. İnneküm mücrimun. İnnek sizler mücrimsiniz, kabahatı, suçlusunuz. Böyle. Yani yiyip içmeleri geçici bunlar dünyada bu şekilde. İşte gerçek problem nedir? En son sıratın göçüne geçip işte cennete, Cemalullah'a, peygamberlere, sıdık şehitlere kavuşmak bu tarafa böyle. En son. Allah'ım nasip etse bizi inşallah. Şimdi ayet-i kerime bakalım inşallah muhteremde Yunus suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi yed'u ile dâres selâm. Vallahi Allah Celle Celaluhu yed'u ila dâres selâm. Burada mezmûl öte geliyor. Vallahi ötre. Bir de bazen vallahi gelir. Vallahi gelince oradaki bu kasem, yemin babı. Eğer Allah lefzinin kelimesi önüne Celle Celaluhu gelen vav, yemin vavı ise o kelimenin sonu esre okunur. Vallahi. Bu yemin olur. Eğer vav iktidâ vavı, müktidâ vavı ise yani o kelimenin cümlenin başlangıç vavı ise ötre olur başlangıç. Vallahi öte giriyor burada. Allah Celle Celaluhu. Bu hani müktidâ başlangıç böyle. Haberi gelişin beni Allah Teala yed'u yed'u di'adan geliyor. Daha yed'u Allah davet ediyor, çağırıyor. Mevlam davet ediyor. İlahi davet davet. Nereye? İla darus selam, darus selama. Darus selam. 8 cennet var. Birinin adı da darus selam. O cennete hem dağıt muhtemelen böyle. Darüsselam. Dar bir yurt. Selam, selamet yurdu böyle. Artık orası, yani cennetin her biri, artık orası selamet yuvası. Selamet. Güven, emniyet. Her olumsuzdan kurtulma yeri. Yani nefsin hoşlan, istemin ne olumsuzluk varsa onlar dışlanmış bana muhtemelen böyle. Yani ölümsüz hayat, ebedi hayat muhtemelen böyle. Hastalığı yok, derdi yok, sıkıntısı yok. Hatta namaz yok cennette muhtemelen. Yani insan dünyada biraz çalışsa, çabalasa. Bu neye benziyor bu? Doğal yaşamda ne oluyor genelde? İşleri yazın oluyor muhtemelen böyle. Yani doğal yaşamda böyle. Mesela tarlada ekinler bir şeyler harmanla yapılır eskiden böyle tabii harman yapılır işte meyve toplanır. Eğer bir insan yazın çalıştığı ne olur? Atar bunları ambarına, satar parası cebine koyar, kış yata yerinde bunlar böyle bunlar. Ama yazın çalışmayan gezen tozdan ne olur? Kış geldi mi değil mi? Derler. Odunlar yok, külü yok, yiyeceği yok, ambarı boş. Sıkıntı içerisinde dilenci olur muhtemelen böyle böyle. Ve yehdi. Allah cennetine hidayet eder. Hidayet. Hidayet, ulaştırma. Kulu amacını ulaştırma. Şimdi kul her şey yapamaz muhtemelen böyle. Engeller var, engeller. Yani sınav gereği

Kişi bilecek ki iki melek bunu gözlüyor. Devamlı böyle. Yani tuvalete girse giriyor melek. Eşini yatarken de görüyor mu? Tamam, yatmadı mı? Çek alındı mı? Hepsi bunların böyle. Alıyor bunlara böylece. O zaman ne olur? Edep. Terbiye muhtemelen böyle. İnsan yalnızken bile yine çekilir mi hatırlarına böyle? Çekilir. Hatta mesela biliyorsunuz belirli bir adamları koruması vardı muhtemelen böyle. Tabii korumaları vardır. Bir de yakın koruma var muhtemelen. Yakın koruma böyle. Şimdi o adamları değil mi? Yakın korumanın yanında eşinle her şey yapamaz muhtemelen. Yani daha başka ufak bunlar böyle. Yakın koruma altında böyle. İşte bunlar da yakın bir izleyenler muhtemelen. İki melek bunlar muhtemelen böyle. Bunlar. Bir gün bir gencin biri genç ama gençliğinde nefsini aşmış muhtemelenler. Değil mi? Engeller önümüzde hidayete. Bir nefsi emmare. Yılan ejderha muhtemelen böyle. Allah korkmuş muhtemelen böyle. Korku muhtemelenler. Bu işte insanın bazıları nefsini aşıyor muhtemelen böyle. Nasıl aşıyor bunu? Ruhsal güçleniyor, ruhsal güçleniyor, ruh. Maneviyatı güçleniyor böyle. İbadet tat alma baş ibadetten böyle. Allah deyince gönlü uyanma olur muhtemelen böyle. İbadetten zevk alır, namazdan zevk alır, sohbetten zevk alır böyle. Allah için çalışsın böyle. O yoldan hoşuna zevk alır böyle. Ruh güçlenince nefis zevkli muhtemelen böyle. Duruyor ama ölmüyor bak. Ölmez muhtemelen böyle. Son nefese kadar ölmüyor. Ölmüyor ama zafiyet gören zafiyet muhtemelen böyle. Gücü yetmiyor ruha muhtemelen böyle. Ruh nefis çatışması. Denge mi? İşte kim böyle ruh güçlenirse, ruh güçlenirse. Bu nasıl olur muhtemelenler? İnsan mı kendi fark eder ruh güçlendiğini? Acaba nefsane bir isteği yerine getirir zaman mı zevk alıyor daha çok yoksa ibadete mi zevk alıyor? Baksın muhtemelen böyle. Yalan konuşurken işte plaja gitsin, oraya gitsin, buraya gitsin artık başıboş böyle hayvansız hayat böyle şey yapsın böyle. Bunu hoşlanıyorsa tam nefsini estirip köle tutsa nefsini var. Allah korusun böyle. Yani ahtapot gibi bu nefis bunu sarmış anlamda. Avucunu almış muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Vur, kır, gazap muhtemelen böyle. Kin, haset, hesap, dünya sevgisi, mal sevgisi. Böyle hepsi bundan Allah korusun böyle. Her şey ezer geçer. Nefsin yerine gitmek için böyle. İşte bu genç de ruhsal güçlenmiş. Ruhsal güçlenmiş. Ruh güçlenmiş böyle. Giderken cami yol üzerinde bir de kadın varmış. Genç bir kadın. Bu kadın buna göz koymuş bu genç muhtemelen böyle. Olmuyor tabii böyle. Yani gönül verebilir insan. Bunun yok sorumluluğu muhtemelen böyle. Öyle değil böyle. Ama bakmamak. Yani nefsi için yapmamak var muhtemelen böyle. Gönül ayrı muhtemelen böyle. Tabii önüne falan çıkıyor. Yani önüne bakıyor. Giderken boş gitmiyor ki yolda. Hep böyle. Allah Allah. Ben zaten La ilahe illallah. La ilahe illallah. Onlar zevk olur muhtemelen böyle. Onlar zevk olur muhtemelen böyle. Yani sağa sola bakmıyor ki böyle böyle. Şu ağaca bak, şuna bak, buna bak, şuna bak, buna bak. Muhtemelen böyle. Bir alim Meclis-i Aksa'da İmamlık yapmış. 30 sene muhtemelen. 30 sene imamlık yapmış. Meşri Aksa'da, Kudüs'te. Emekli oluyor. Gidiyor memleketine. Ona soruyor Meşri Aksa'nın kapısının, camının, penceresinin, tavanın, duvarının, şunlara, buna soruyorlar da Fakat'ın bakmadım, bakmadım. Nasıl bakmadın? Allah uzun emmadı böyle bak. Allah uzun emmadı. Yani öyle sağa sola bakılmıyor muhtemelen böyle. Şimdi namazda kişi en büyük hırsız namazdan çalan hırsız namazdan. En büyük hırsız muhtemelen böyle. Böyle. Allah'a bilir muhtemelen böyle. Böyle. Ben orada buradayım. Her şeyi görüyor insanlar muhtemelen böyle. Her şeyi görüyor insanlar muhtemelen böyle. Bir gün bu genç sabah namazına giderken kadın artık dayanamıyor muhtemelenler bunun sevdasına. Açıyor kapıyı, üst kapıya çıkıyor. Allah aşkına gel, yavrum ölüyor. Bana yardım et. Allah aşkına gel, yavrum ölüyor deyince bu tabi mecbur giriyor içeriye böyle. İnanarak buna içeriye giriyor. Hemen kardeşlerin kapıdan kilitli içeriden zaten önceden bir örtü almış. Çıplak mı böyle? Onu atıyor örtüyü. Tüm çıplak karşısında. Diyor ki bu gece ya benim isteğim yerine getirirsin ya ben buradan bağırırım diyor. Evime girdi bir hırsız ya diyor böyle şey. Bağırırım diyor. Sen yakalatırım seni böyle. Yani ya da bana saldırıyor diye böyle. Sen yakalatırım diyor. Bağırırım diyor kapıdan diyor. Camdan. Şimdi genç bir düşünüyor orada. Öne bakıyor muhtemelenler. Kadın isteğini getirirse Allah korkusu var ama Allah inancı var. Her Allah ile beraber. Yani imanın kuvveti burada muhtemelen. Allah'ın gafil olma Allah'tan. Allah'ı unutmama Celle Celaluhu. Allah hatırlama böyle. Melekler imanı var. Melekler görüyorlar. Bunu yapamıyor muhtemelen böyle. İmanı müsaade etmiyor. İmanı koruyor muhtemelen. Kalkan. Koruyor. Ama kadın bağıracak, yakalanacak. Irz düşmanı diye böyle saldırı diyor icabında. Bir şey diyecek belki de. Onda orada. Onda. Bu da var böylece. Ama Allah buna yardım ediyor muhtemelen bana. Allah yardım ediyor muhtemelen Celaluhu. Diyor ki kadına sendeki nefis benim de var diyor kadına muhtemelen. Aynı nefislerin duygular, istekler bende de var böyle diyor böyle. Ben de bekarayım diyor böyle böyle. Var böyle. Ama diyor, bana diyor kadı. Yani hakimden başı hakim. Bak diyor bizi gözlüyor diyor böyle. Dört tane şahit bizi gözlüyor böyle bak. Dört şahiden gözü bize diyor. Dört şahit böyle. Bizi gözlüyorlar. Kadı da görüyor bizi böyle diye. Nasıl bir şey yaparız diye böyle. Şimdi kadın korkuyor ya. Kadın nereden bizi gözlüyor? Kim dört şahit? Kadın bu sefer nefsi geriliyor kadın böyle. Kim dört şahit? Kadın Allah cihazım var. Allah bizi görüyor gözlüyor. İki şahit, iki omuzda benim diyor. İki şahit, iki omuzunda dört şahit diyor. Nasıl bu iş yaparız böyle deyince böyle kadın hemen örtüyor muhteremler. Ağlama başlıyor, affet beni muhteremler. Tevbe ediyor. Sonra bunu evleniyor muhteremler. İç göç alıyor bunu. Genç muhterem, kendisi böyle. Evleniyor. İşte iman yakın bu muhteremler. Allah iman, belki iman, artı iman. Ya. Ahirete var ya, yukunun geliyor ya. Ahirete yukun, yukunun ikan, yakın. Hiç bundan gafil olmama muhtemelen. Ahirete iman böyle. Mahşere iman böyle. Sanki o anda hesap başında ki sorular çekiliyor muhtemelen böyle. Kabir azabına ikan, yakın. Yani kişi kefeni giymiş, yani böyle. Kabre konmuş, tahtı dizilmiş, toplu atılmış. Cuma dağılmışlar, tek başına kalmış. Olmuş mu? Olacak ama. Kesin mi? Kesin. Böyle. Bu başka oldu mu? Kesin. Kişi ne yapıyor? Geleceğe yakına çekiyor. Var ya bazı dürbünler yakına çeker. Uzadı mı? Böyle. Yakına çekiyor böylece. Geleceğe yakına çekiyor böyle. Alttan böyle ne yapıyor? Öldüğünü kabulleniyor böyle. Kefen sanıp kabre kalmıştır. Böyle. İki işlerinde engel var şimdi. Allah yolundan gitmemize muhtemelen. Biri nefsimiz muhtemelen. Nefsini beremeli. Bu insanın nefsinin gazap sıfatı özelliği üstün gelir. Gazap. Kişi öfkeli, sinirli, çabuk kızar, ateş alevlenir, ne yaptığını bilemez. Kontrolden çıkar bu hareketleri. Bu ne muhtemelen işte? Nefsinin bir sıfatı mıdır? Öfke muhtemelen böyle. Allah korusun bu öfke sıfatı, bu öfke damarı bir kontrolden çıktı mı, nefsine geçti mi, şeytan bunu öfke tahrik eder, insan gitti muhteremler böyle.

Sen iradeye değişecek bu tane böyle. Onun için Allah böyle buyuruyor böyle. Sonra yiyiniz, hemen tevbe edersiniz, hemen tevbe edersiniz, Allah gafur rahimdir. Ama ölmesin bir daha, onu yiyecek böyle. Hazreti Hanım durakladı gene muhtemelen Adem, durakladı. O anda peygamber değil ama o anda. O peygamber değil onda da. Hazreti Havva daha hırslı, yaşam hırslı, hayat hırslı muhtemelen. Ölmek istemiyor böyle böyle. Tuttu elini Adem'in, götürür zorla muhtemelen böyle. Önce kendi yeri muhtemelen böyle. Kopardı Adem'e baksan verdi böyle. Fe'ekela minha. Ya muhtemelen. Fe'ekela minha. O yiyince böylece üstten cennet libası giysi vardı. Onlar döküldü muhtemelen. Sıyrıldı muhtemelen böyle. Açık, beden çıplak kalmıyor muhtemelen böyle böyle. Anlamda suçlarını bu sefer tabi. Koştular ne yapalım? Haya. Melekler var cennette. Onlar utanıyorlar hürreden. Bir ağaca gittiler. Yaprak vermiyor. Bana dokunma Adem. Allah asıl oldun. Bana dokunma vermiyorlar. İncir ağacı verdi muhtemelenler. Hatta abi ona sonra sordu o incir ağacına. Neye verdin yaprağı sana o ağaçı kuluma? Ya Rabbi ama o senin kulun gene. Senin kulun onu açtın herhalde. O senin kulun gene de benim utanan ben böyle. Adem babam havanamız incir ağacı yaprak çok büyükmüş yani. Bir yapışkan mı bunlar böyle? Buna bir yapıştılar bunlar. Yapıştılar böyle sarılar bu şekilde. Şimdi titriyorlar ikisi muhtemelen böyle. Eyvah! Allah'ı isteyen titriyor. Ne olacak şimdi Adem'e muhtemelen böyle. Allah'ın Allah'ı bu şekilde böylece. Daha Mevlam buyurdu muhtemelen. Ben sıkıntı kalmadım bunu. İnin bakalım aşağı şimdi ceza olarak. Neden inecek aşağıya? Onu yiyen ne oluyor? Dünya tamamı gıdası muhtemelen böyle. Tek bir ağaç böyle. Cins ağaç böyle. Tuvaletine geldi muhtemelen. Tuvalet. Ön arkadan. Büyük bir şey neyse böyle böylece. Cennet tamamları mideye gelmiyor muhtemelen böyle. Hemen yerden sonra daha yolda sindiriliyor. Bir gaz oluyor, gaz. Renksiz, tatsız, kokusuz. Bir gaz öyle böyle. Hafif bir geriyor onlar dünyada böyle, cennette böyle. Bir geriyor, nefes veriyor gibi o gıda bitiyor muhtemelen böyle. Şimdi bu tabii mide indi. Sindirildi, bağırsağa indi, böbreğe gitti, idrar yoluna gitti. Kalın bağırsağa gitti. Boşa oldu. Sıkıştılar muhtemelen. Bunlar muhtemelen böyle. Sıkıştılar tuvalete. Ne yapacaklar? Yani tarafı onlar muhtemelenler. Her tarafı melekte hurular bu şekilde böyle. Yok canım tuvalet. Ne yapacaklar? Falan buyurdu. İnin bakalım aşağı muhtemelenler. Ceza olarak bunlar muhtemelenler. İnin bakalım aşağıya ceza olarak. Adem babamız Hindistan'a indi muhtemelenler. Eski adı Serendip. Eski adı diyorum böyle. Yani o zaman değildi abi. Adı Serendip. Su adı değişti oldu Seylan. Şu anda Sri Lanka. Biliyorlar biz şey oldu geçen de Sri Lanka böyle. Şu anda Sri Lanka muhtemelen. Bir ada. Hindistan'ın güneydoğusuna kalıyor muhtemelen. Ada 30 kilometre kadar mesafede. Yani deniz ada böyle. O zaman ama bitecekmiş Hindistan'a. Öyleymiş. Havanamızda Cidde'ye indirmedi. Hızlıca kıyısına indirildi muhtemelenler. Neden oldu bu olaylar? Bir Musa Aleyhisselam muhtemelenler Adem Aleyhisselam'a sordu. Tabi peygamber görüşü bir ruhu var. Görüşü bir ruhsal. Musa Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'a sordu. Ya Adem, sen bizde babamızsın, dedemizsin. Biz senin soyundan geldik. Ne oldu be baba? Ne oldu babacığım Adem? Ne olurdu? Cennet o meyveyi yemeseydiniz, orada kalsaydınız. Adamımız gülümsedi muhtemelen böyle. Hem hüzünlendi, yediği için gülümsedi. Ya Musa, aşağı baksana. Baktı, ne yazıyor orada? Adem Allah asıl oldu. Adem'i asıl Rabbim fegava. Bu ayetken var mı ezelde? Var. Bu acaba muhtemelen böyle. Eğer Adem'imiz hata yapmasa cennet kalacak, ebedi kalacaklar. Ama iki kişi. İnsan, cins olmadan. Yani o kadar cennette böyle iki kişi. Bir erkek bir kalmadan böyle. Bunu dine gelmeleri lazım bunların. Bu da peygamber gelecek, evliya gelecek, şehit gelecek, salih gelecek, geleye gelecek muhtemelen değil mi? Böyle böyle. Yani şenlenecek. Ne gerekiyor? İşte bir sınav gereği. Bir zamanlama meselesi. Bu meselesi böylece. Tabi aldanacak onu. Tabi sonra tevbe ettiler. Hap olduğumdan muhtemelen. İşte iki engel var muhtemelen önümüzde hidayete. Kulu ulaşması amacına ulaşması böyle. Allah ile eder. Hidayet yehdi. Kime? Men yeşavü. Men şu kimseye ki yeşavü. Allah kime dilerse ona eder. Kime dilerse Mevlam. Tabi buradaki her kalan kulu. Tamam tabi böyle. Her kalan kulu dilerse alıyor böyle. Mesela Hazreti Ömer. Allah'ın selamı tabi böyle. İslam olmadığından önce, İslam öncesi. En azılı İslam düşmanıydı muhtemelen böyle. Ebu Cehil'le beraber kol kola. O da muhtemelen böyle. Peygamberin başına kesmeye giderken böyle hidayet verdi. Ramı sebebini verdi. Oldu Ömer-i Faruk. Ya muhtemelen. Dört halifeden biri. Hulef-i Raşid'den böyle. On kişi var. Yani Mürşid Aşırı'nın beşlerden biri muhtemelen. Bu ötesinde ben gıpta ettiğim Peygamber yanında yatıyor muhtemelen. Mezar, aynı mezar muhtemelen. Yan yana böyle muhtemelen. Hazreti Bekir Sıddık ve Faruk muhtemelen böyle. Üçü bir adam muhtemelen böyle muhtemelen. Yatıyorlar bunlar. Beraber kalacaklar. Ona devamlı beraberler muhtemelen. Yani sohbet ederler, görüşüyorlar. Yatmıyor yatmıyor. Beden yatıyor. Çürümüyor tabii bedenler tabii. Şurada beraber onlar onda. Kim hidayet onu ararsa muhtemelen, ararsa. Bir ulema bir örnek veriyor bunu bu şekilde. Bir anne, baba, dede, neyse, hala teyze evde böyle. Küçük çocuk yeni ayağa kalkıyor. Şey yürümeye uğraşıyor. Bir kadın atıyor, düşünmüş derken böylece. Ayağa kalkar, gel gel bana muhtemelen. Gel böyle. Çünkü hiç içi o tarafa dönmezse kişi bırakır muhtemelen. Ama çocuk annesi mesela babasına çağırmasına, davetine baktı. Gitmek istiyor. Oraya bir özen duydu. Gitmek istiyor böyle. Bir iki attı. Düştü yakan bana. Koşar değil mi? Kapı alır muhtemelen. Şimdi kullanma her alan kulu muhtemelen. Aynı topraktan yaratıldık. Babamız bir muhtemelen böyle. Ama Rabbim davet ediyor. Ama kulun abi hiç davet umursamıyor böyle. Hiç ama yolu böyle. Kendine uymuş nefsine, uymuş şeytana muhtemelen böyle. Ona bırakıyor oluyor böyle. Kul var. O da biraz işte günah biraz ama vicdanı rahatsız muhtemelen böyle. Yani ölümü biliyor, ahireti biliyor. Asıl bunları da bunları bildiği için böyle yaptığına pişman da oluyor. Hatta bir kötü bir şey yapsın ve son neye bu yaptı kendi kendine lehmedi, kınıyor kendi kendisini böylece, kınan var bu şekilde böylece. Yani işçi alıyor ona gitmek ama şeytanı aşamıyor bu şekilde. Rabbim bunu alıyor işte muhtemelen, tevbe oldu. Hidayet muhtemelen böyle, hidayet böyle. İlâ sıratım müstakim. Ne hidayet? Dünyada sıratı müstakim, sırat yol. Yol. Müstakim, dost doğru yol. Cennete giden yol muhtemelen. Sen müstakim böylece. Ama bu yolda sabit kalma. Bu yoldan sağa sola kaymama. Yani yolun dışına çıkmama. Uçurum kenarları iki tarafta muhtemelen. Uçurum kenarları. Bu ne gerekiyor? İşte bunu bilenler yani tek bir yolu var. Yok alternatifi. Tek yol var. Allah'ın razı olduğu. Yani tek yol var. Sırat-ı müstakim. Bu yolda sabit kalma. Yani imtihan insanın başına gelir muhteremler, acılar, günler, dertler, efendim nefsani duygular, şunlar bunlar göre böylece. Bütün bunu aşmak kolay mı değil muhtemelen. Değil böyle. Namazı güzel kılma, namazı geç bırakmama, namazı kazaya bırakmama, orucunda sabırlı olma böyle, öfkesine hakim olma, nefsine hakim olma muhtemelen böyle. Orta yoldan gitme, Allah bütün kanunlarına uyma, tabi olma, hayat boyu, yaşam boyu yazan muhtemelen böyle. Bunun için ne yapıyoruz namazda? Yine 40 defa, 40 rekatta ihdine sıraltan müstakimine muhtemelen bakmadan. Fatiha suresinde, bu ayet-i kerime Fatiha suresinde, nedir Fatiha suresi? Bunun bir adı da Ümmül Kur'an. Kur'an'ın annesi, anası, özü. Kur'an'ın başı bu. Kur'an bununla başlıyor. Fatiha başlıyor böylece. 7 ayet-i kerime. Fatiha işleri böyle. Diğer Kur'an'ın tüm diğer ayetleri, sureleri namazda. İstediğin okursun. Serbest muhtemelen böyle. Fatiha'ya gelince bunun İslam olmuyor muhtemelen böyle. Diğer 3 mezhebe göre okunması namazda farz muhtemelen. Farz. Okunmadan namaz olmuyor muhtemelen. Hatta Şafii mezhebine göre bir insan imama cama uyursa bile ne okuması gerekiyor Fatiha'yı muhtemelen böyle. Farz oldu muhtemelen böyle. Hanefi'de vacip. Ne diyeyim vacip? Terk-i caiz değil. Bu adam olmaz. Bunu karşıdan bırakan namaz iadesi gerekiyor. Neden? Dua muhtemelen bak böyle. İhdine sıratan müstakim. İhdine sıratan müstakim bak. Namazda okurken böyle cansız, böyle sinik olmaması gerekiyor. Yeterince sıratan müstakim. Yok muhtemelen böyle. İşte bazı mesela İmam abi, efendim Fatiha bir nefis okuyor böyle. Yüce sen okuyor böyle. Tamamdır. Peygamberimizin kıraatı yerdi böyle. Her ayette durma. Fatiha muhtemelen. Peygamber sünneti muhtemelen böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bak, onun ihtine geliyor muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor hadis-i kutsi'de. Fatiha, ikiye bölüm Fatiha'yı. Bir kısmı Allah'a ait. Allah'a hamdü senalar, şunlar bunlar. Bir kısmı kula ait böyle. İşte dua. Ve kul ne isterse ona var mı? Böyle. Bil abdi ma sehl. Ne isterse onu vereceğim. İyâke na'budu. Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz. Yani bir insan namazda olduğunun bilincinde olsak muhtemelen bak muhtemelen. Hepimiz muhtemelen. Yani namazı kılabilsek, namazı kılabilsek muhtemelen. Git bir gün secde git. Yat kalk. Olmuyor muhtemelen. İbadet namaz. Dine direği, özü. İman nasıl o geliyor. Namaz bilinci. Geliyor böyle. Allah huzurunda olma böyle. Bu işin niyet farz bak. Neden niyet? Allah için namaz kılma. Allah huzurunda geliyor. İmam biri muhtemelen 40 imamlık yapmış böyle. Miraba geçerken titremiş muhtemelen. Mihraba yürürken demiş, ya Rabbi, senin Habib-i Ekrem'in Aleyhisselam Hazretleri o mihrabı geçti. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, onlar geçtiler. Yani kala kala bana mı kalın mihraba geçmek? Böyle. Adınıza göre bu şekilde böylece titreye geçiyor muhtemelen böyle. Geçin böyle. Bir de mihraba geçince hem alamıyor tekbir muhtemelen böyle. Ama hazır. Sol düzelmiş, Meksikolar elini kaldırıyor, Allah'ın tekbiri. Yani duruyor, gün Allah'ın tekbiri. Bir gün bakıyor, yabancı bir alim misafir gelmiş. Bu hoca ona veriyor cübbeyi sarıyor, onu öyle söylüyor, takdim ediyor. Sen kılıyor böyle böyle. Tam gelen alim, meşhurmuş da alim böyle. O geçiyor mihraba, hemen Allah'a tekbir altı bilen biri. Allah ne insan bu dünyada kendine be ya. Ben diyor, kaç sene uğraşıyorum, Kabe'yi göremeyeyim, alamıyor tekbiri diyor. Bu hemen Kabe'yi gördü diyor muhtemelen. Halbuki görmemiş ama böyle zannediyor muhtemelen böyle. Bu geçtiğine böyle namazın bir şartı kübreye dönmek. Bu da Kabe'yi alamıyor tekbiri diyor. Altın böyle kübreye Kabe'ye dönüyor böyle, Beytullah'a dönüyor böyle. Aklı orada böyle, ruhaneti orada böyle ama göremeyince alamıyor. Gördüğü anda Allah'a ver, diyor böyle. O birinin tekbiri alınca ne mutlu bana ya. Hemen tekbir aldı böyle. Onu gördüm de muhtemelen böyle. Yani namaz çok başka muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor. Ve inne le kebiretun. Ve inne ha le kebiretun. İlla le haşi'in. Ve inne ha. O namaz var ya. Le kebiretun. İnnenin cevabında lam geldi mi? Tehkit olmaz. İnnenin cevabında lam geliyor böyle. Kelime kebiretin. Lam gelir cevabında. Ve inne o namaz le kebiretin. Şu ağır güç, büyük namaz. Çok kolay değil namaz. İlla le haşiyin huşu sahibine kolay namaz böyle. Titremek namaz namazdan böyle. Yani namazı güzel kılmak bu tane böyle. Yani tabi heykene de böyle hele günümüzde sünnetlerde yani çok camilerde üçüncü rekattayım. Hem de en kısa okuyorum muhtemelen böyle. En önce ben bitirmem lazım namazı bana göre böyle. En kısa okuyorum böyle. Okuyorum böyle. Bakıyorum hemen müezzin kahvetim muhtemelen. Daha üçüncü rekattayım daha muhtemelen böyle. Yani sünnet, ilk sünnetler böyle muhtemelen böyle. Ya İmam Hasan Mesam dersinin bağışını veriyor. İyice işini veriyor bunlar hepsini. Hepsini bunlar veriyor sana bu şekilde böyle böyle. Biraz namazı yavaş kılın muhtemelen böyle. Sonra gelenler var. Namaz kılanlar var. Yani imam selam verdiği anda müezzin daha önce selam vermiş ki hemen Allah'a başlıyor. Yani avucu şey avu gözle gibi muhtemelen müezzin böyle böyle. Sanki imamı avu gözle gibi muhtemelen böyle. Selam verdiği anda Allah'a başlıyor. Çabuk kızın gitsin mi şimdi? Ya muhtemelen işimiz kolay değil muhtemelen böyle be. Çıkıyoruz bakıyorum ben çıkarken camiye. Allah kabul etsin. Oo güle güle böyle. Ne yaptık ki Allah kabul etsin? Utanıyorum hayal edeyim sen ben ya böyle. Peygamber muhtemelen. Peygamberken Peygamber selam verdi mi? Üç defa istiğfar. Estağfurullah. En kısası uzun da bak böyle. En kısa muhtemelen. Üç sefer bak böyle. Üç sefer böyle. Hazreti Sehban da sivayet ediyor. Hazreti Sehban. Bir azatlısı. O diyor böyle. Peygamber selam verince evvela Peygamberimiz selam verdi anda bir peygamber gözüyle muhteremdir. O manevi kişi bu aleme peygamber bakıyor. Uluhiyetin azametinde, Allah azametin kudretinde yer titriyor muhteremdir. Arş ver titriyor muhteremdir. Melek titriyor muhteremdir. İlikası şama melek doğmuyor. Allah diye zikir tesbih oluyor. Alem böyle. Peygamber göre onları bakıyor ki hiç Allah aklı edemedi muhteremdir. Azametini edemedi böyle. Ne yapıyor? Estağfurullah. İşte namazı ne yapıyoruz? İyyâke nâbudu. İyyâke. Arapça bir kural vardır. Fiil önce, sonra fail, sonra meful. Özne yani. Önce fiil. Mesela câe kim geldi? Şu geldi. Fiil. Şimdi burada önce meful geliyor muhtemelen. İyyâke ancak ve ancak sana. Yani bu son en son olması gerekiyor böyle. Allah'a cevap. Ke burada zamir. İyyâ burada tevkid. Kuvvetlendirme böyle. Şeddeli onun için böyle. İyyâke. Bak şeddeli böyle. İyyâke. Ke zamir. Yani senin anlamı veriyor Allah'a cevap. Allah'ım sana. Na'budu ibadet ederiz. İbadet, kulluk ederiz böyle. İtaat eder böyle. Yani ne emredersen iyyak ancak sana. Yani şeytan atarız, nefsi atarız böyle şey, dünya atarız böyle, ölümü göze alır icabında böyle. İyyak namudu. Bir bu dava. Allah söz verme böyle. Hangi söz bu? Var ya alem misak demeye böyle. Ruh aleminde bana sordu ya, ben Rabbiniz değil miyim? Oradaki sözü Burada tekrarlama muhtemelen. O sözünde sadıkım. Anlamı böyle. İyak ne yapıyordu? Allah yalnız sana kulluk ederim Allah'ım böyle. Ama kulağa bir de kendine geliyor ki Allah ben Allah söz veriyorum bu kadar kendime gönül ama şeytan, nefis, çevre, zaman, zemin, ortam, şartlar çok muhtemelen böyle. Çok şartlar böyle. Bütün aşmak bunlar hep böyle. Diğer dalgalar muhtemelen böyle. Dalga aldı, aldı alıyor sana böyle. Şehre dalga alıyor. Öfke, dünya, muhabbetleri şunu alıyor sana böyle. Bunlar bu sefer ve iyâke nestaîn ama bak. Ve iyâke. Allah'ım ama sen yardım isterim ama. Ama sen yardım eder Allah böyle. Yani dene düştüm. Dalga beni atıyor. Boğulacağım. Allah'ım yüzümü biliyor ama yetmiyor. Kurtaramayacağım kendimi. Allah'ım dalgalar altında kaldım. Dalga dalgın böyle. Allah'ım sen bana yardım et. Ve iyâke nestaîn. Bu da Rabbimin soru konuda. Şimdi mahsuf deniyor böyle Kur'an'da vardı böyle. Burada Rabbimin soruyor konuda. Keyfi esneni ya abdi. Kulum ne istiyorsun? Nerede diyeyim sana? Ne istiyorsun burada Allah'tan? İhdine sıratal müstakim. İhdine sıratal müstakim. İhdi. Hidayet eyle. Hidayet eyle. Ulaştır bizi. Na bizi. İhdini olsa beni olur. İhdini. Burada ihdina bizi. Yani herkes cemaati Müslüman tabi herkese. İhdina bizi. Hidayet eyle. Neye? Sırat-ı müstakime. O dost oluyor lan benim. İşte günde 40 rekat namaz var muhtemelen. Sünnetiyle beraber böyle. Vitriyle beraber 40 rekat namaz böyle. Günde 40 defa bu dua yapılıyor. Hem de Miraç'ta, namazda. Ama bunu canlı yapmak ama gerekiyor böyle. Kul istedi mi Rabbim hediye kullanıyor. Hediye böyle. Böyle kul var ki muhtemelen bir anda hali değişim. Bir anda muhtemelen böyle. Bir anda böyle. Kul var böyle. Gafildir. İslam'ı yarımdır. Dini yarımdır. Namazı yarımdır. Şunda bunda vardır böylece. Ama gönlünde bir hak sevgisi Allah inancı kuvvetidir kendisine belki de gizli böylece. Bir anda duası kabul olur, hidayete erir. Bir de şu var muhteremler. Cemaatten namazdın. İşte bir özelliği burada muhteremler. Cemaate özelliği böyle. Cemaate bir Allah dostu olsa namazdan muhteremler. Bir evlullah namazı olsa cemaatten muhteremler. O da bunu okuyor ama. O da bunu okuyor muhteremler. İmam tekvaysa o da bunu okuyor. Buna melekler amin diyorlar en sonunda. Biz amin muhteremler. İşte bir Allah dostunun duası burada. Çünkü ihdina bizi. Yani özüyle bu cemaat muhteremler. İhdini olsa ki kendisine cemaat. Herkese. İhdini bahide et ya Rabbi. Onu yandaki sağ sondaki ne olsa olsun. Bakın böyle. İhdina toplum muhtemelen böyle. Hatta bunun daha geniş kapsamlı daire alıyorlar bunlar. Büyükte evlullah muhtemelen böyle. Ne diyorlar böyle? İl cemaatleri Kabe'de Beytullah'tan diyorlar muhtemelen böyle. İl cemaat Kabe'de Beytullah'tan muhtemelen böyle. Kabe'de her zaman o Kabe'de evlullah bulunur muhtemelen böyle. Günüz yedilerden biri gece bir kutup. Diğerleri çok eriyor. Her zaman böyle. Bunlar ilk cemaat Kabe çevren bir cemaat. Olsa Medine'si, Kudüs, Şam'ı, Şum derken Türkiye'si, Anadolu'su böylece bütün İslam alemi böyle saf saf saf saf namazda muhtemelen böyle. Namazda. Bir de namaz özelliği şu böyle muhtemelen namaz vakit özelliği böyle aynı anda kılınmıyor. Yani bir an namaz kılıp bitmiyor. Dua kesilmiyor. Oraya bir kesintiye. Şimdi burada daha böyle olmadı mesela değil mi? Öğle kılanlar var şimdi değil mi? Sabah kılanlar var, ikindi kılanlar var. Yani devamlı namaz kılmıyor devamlı böyle. Yani dua, yeryüzüne kürede insanın dua, devamı kesintisiz devam ediyor. İhdine sıratı müstakim. Devamı devam ediyor tabii böyle, böyle. Şimdi bir insan Allah'ın sevdiği kulu ise ne oluyor? Bu duaya ortak oluyor muhteremden. Yani namaz bir anlık şirket. Kim bu şirkete payı varsa bana girmişse ne oluyor? Onda kılmışsa olmuşsa bile ama diğerlerin dualar o yapılma böyle. Dolmuşarak böyle. Hatta tek bir şey kılan insan bile Allah'ın bir sevgili kulu, Allah'ın bir garip kulu, gözü yaşlı kulu, Allah'ın bir veli kulu tek başına kılıyor muhtemelen. Allah dostları muhtemelen onur olmaz muhtemelen. Onunla baş aşağı olur muhtemelen. Allah'ı bilen dik baş olmaz muhtemelen. Utan Allah, korkar Allah'ın muhtemelen. Allah dostları muhtemelen. Allah hayat Allah'tan muhtemelen. Yani onu sevenler saygıdan sarmaz. Ona sıkılır muhtemelen. Allah huzuruna girerler muhtemelen. Onun için bir Allah dostum tek başına namaz kılıyor. Dağda, ormanda, tarlada, bağda, bayırda, neyse bir iş yerinde, icabında. Onu gören bakar ki tarlada çalışmış, ayakları da çamurlu, tozlu, topraklı bu şekilde böyle. Hemen toprak üzerinde bir şey istemeden namaz kılıyor. Onu gören bakar böyle, sade bir namaz görür muhtemelenler. Ama Allah dostu ise, muhtemelenler. O namaz gökte çıkıyor muhtemelenler. Aşıyor muhtemelenler böyle. Aşıyor muhtemelenler. Dilezin ahsenin husna. Şimdi nasıl sonuç ne olacak? Sadım müstakimde. Bir ayet kelime ancak açıklayabilir buraya kadar. İkinci ayete geçiyorum. Dilezine şükümsere vardır. Şunlara vardır. Ahsenu. Ahsen en iyi güzel yaptılar. Ahsenu. Her şeyini yaptı böyle. Namazı en güzel. Abdü en güzel. Abdestin güzel olur mu? Buraya peygamberimiz Allah'a peygamber oluyor. Men tevallah fi ahsen buldu. Bakın teyemde. Men tevallah. Bir kul abdest alsa fi ahsen buldu abdestin çok güzel olsa ama. Bakın teyemde ya. Tuvalet ne var mı? Güzelliği onda var mı? Tuvalet mi teyemde ya. Bak. Kul tuvalete geliyor namaz kılması için böyle. Ama en güzel olsa tuvalette. İdrar akıncı kesilsin. Tuvalet temiz güzel yapsın bu sene böyle. Kurulansın güzelce bu şekilde böylece. İstifra etsin. İdrardan temizlensin. Üstü başı temiz olsun. Abdest güzel böylece. Her namazın namazdan bu sene böyle. Namazı beklerken böyle konuşmama gerekiyor fazla fazla. Kullarla bu sene böyle. Sakin kalma gerekiyor ama beklerken böyle böyle. Yoksa sen camiye git. Evet, otur orada yazın bahçede orada. Aha, iha, oradan bu, oradan taktık, taktık, ezan bitiyor. Ağzına yarıda sigara kamuğuna, sigara çeke çeke. Allah'a ben namazı dur. Tutsun muhtemelen bu sebeple. Bizim aksiyonu, kimi her şeyini en güzel yapar sebeple. Üstü baş temizliğini. Hatta mesela selam verme, sünnettir muhtemelen. Almak farz, demek sünnettir böyle. Her selamın sevabı var muhtemelen. Bunda güzeli var muhtemelen. Nedir bu? Talikal beşi. Hafif tebessümle selam vermek. Bakın hemen. Asıl suratlı mı? Selamun aleyküm. O da selam. Selamun aleyküm. Bak. Bak. Hadis-i şekil. İnsan selam verirken hafif gülümserse sevabı kat kat olur. Ne oluyor? En güzel selam vermek. Bir alayım mı? Kim alıyor? Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ne oldu? Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatü hatta böyle. Elhamdülillah bu şekilde. Almak muhtemelen. Yani selam da, siyah da böylece. Yani her hareketi muhtemelen böyle. Fakire bir şey verirken. Hadise geliyor. Yedi ülya hayrın. Yedi sütle. Yedi ülya üstteki el alttaki el de hayırlı. Yedi ülya. Hayrın mine yedi sütle. Üstteki el alttaki elden daha eftar hali. Şimdi ne yaparsa evi fakire verirken üstüm ver böyle. Aşağı yardım ver böyle. Üstüm ver böyle. Bu ne oldu? Yedi ülya. Bu süpü aşağı gel böyle. Hangisi hayırlı? Üstteki. Hadışım var böyle. Üstteki gel daha hayırlı böylece. Bir Allah dostu var mı bu tren böyle? Fakir bir şey verirken böyle verin böyle. Verin böyle. O oluyor üstüm ver. Böyle vermiyor fakir muhtemelen böyle. Böyle vermiyor. Aşı avuç koyuyor böyle. Alır mısın bunu böyle? Alır mısın kardeşim bunu verdi böyle? O üstü almıştır hem de. Niye bunu yapıyorsun bu şeyi böyle diyorlar ve onun eli benim daha hayırlı olsun muhtemelen. Öyle ya. Bazı incelikler var mı insanın böyle? İncelikler muhtemelen böyle. Tevazu, alçak gönüllü gibi böyle. Kimseyi küçük görmem muhtemelen böyle. Bilemeyiz muhtemelen böyle. Kimseyi küçük görmem. Herkese iyi görmem muhtemelen. Herkese iyi görmem, üstünü görmem böylece. Onun bir iyiliği vardır muhtemelen. Bir gün İsa Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yere, yanında havarileri tabi giderler böylece. Daha baş cemaat var. Aferin bir köpek ölmüş. Yine denk kendine ölmüş köpek. Artık çürüme başlamış. Tüyler falan dökülmüş. Tabi toplum bile kan böcekler. Böylece karıncalar yiyor bu şekilde. Kudüs'te kokma başlamış sıcak bölge. Kokma başlamış böyle. Şimdi bunu görenler çevre başlamış. Demek ki bunu kapıyor böyle. Kokusuna böyle yiyorlar böyle. İnsan şöyle dönüp bakıyor muhtemelen. İşte bakıyor da ne güzel dişleri var değil mi? Ne güzel dişleri var. Köpek ölmüş, leş olmuş, çürüyor, kokuyor. Onun güzelliğini arıyor. Onda bir güzellik vardı onun muhtemelen. Ne bu güzelliği? Dişleri beyaz mı? Ne güzel dişleri vardı muhtemelen. Her insanın iyi tarafını görmeye çalışan muhtemelen. Her insan böyle. Her insan böyle. Evet, bir hatası vardır. Belki ama ondan çok güzel iyilikleri vardır muhtemelen böyle. Bunu görmek çalışan muhtemelen böyle. Yani her davranışta en güzelini yapmak. Bak. Dilesini aksiyonu. Yapmak. Bunlara vardır. El Hüsna en güzel şey bunlara vardır. El Hüsna. Ne de bunlar cennet sınıfına böyle. El Hüsna. Hüsna da Ahsen'in mühendisi yani. En güzel olan cennet bunların böyle. Yani direkt bunların böyle. Ki azap çekmeden, sıratla yanmadan bu yaşantı yapanlar bunlara böyle. Bunların mahşerde falan kalmayacaklar muhtemelen böyle kapı yaşamına böyle. Mahşerde bir hesaba gelecek ama böyle. Hemen çok kısa böyle hesap görecek. Hemen saati geçecek, saati köprüsün ama uçarak mı sanki böyle. Yıldırım geçecek böyle. Geçecek böyle. Cennetten bunlar. Cennet, işte bunlar mı? Cennet muhtemelen. Cennet. O güzelin cennet muhtemelen böyle. Yani güzel kelimesi az. Gözlerin görmediği. Sorular sahabeler peygamberimize. Nedir cennet ya Resulallah? Sen Miraç cennete gittin. Bakın peygamber imanı var. Peygamber muhtemelen böyle. Onun için Mevlam buyuruyor. Amanir Resulü. Resulü o peygamber iman etti. Bak, onun imanı, imanı hakiki. Hakka yakın. Allah'ı gördü muhtemelen Miraç'ta böyle. Melekleri ne zaman görüyor? Cennete gezdi gördü muhtemelenler. Hepsini görüyor muhtemelen böyle. Bak. Soru sahibi ya Resulallah. Sen Miraç cennete gittin ya Resulallah cennete. Nasıl bir şey bu cennet? Ben bir durdum muhtemelen bu şekilde Aleyhisselam Peygamber'le. Nasıl anlatsın cenneti? Su mu, kelime yetmiyor mu? Özetleyemiyor muhtemelen. Ba'anir re'et ilahi böyle. Gözlerin görmediği, böyle üzerinin semiyatı var. Korkum duymadığı. İstediğin kadar dinle. İstediğin peygamberden dinle bak muhtemelen böyle. İstediğin kadar dinle. Ve kulun kalbine, hatına, hayaline gelmeyen güzelliklere, böyle hatalar kalbe şer. Böyle. Yani insanın hayaline, kalbine gelmeyen güzellikler muhtemelen böyle. İnsanı aşan böyle böyle. O güzellikler böyle, cennet muhtemelen böyle. Cennet hayal muhtemelen böyle. Yani böyle lehir hayvan, levkanı alemi. Bilebilseler hayat o. Yani insan cennete girdi mi, Rabbim hep nasıl bir şamşamada. Yani inşallah orada biraz buluşalım inşallah. Yani işte muhtemelen böyle böyle. Yani adım attığım insan muhtemelen zaten en büyük coşku bayram cennete giriş anı muhtemelen böyle böyle. Hesap gibi geçildi. Önüne gelendi saf sohbet. Her peygamber önünde muhtemelen. Her peygamber ümmeti. Böyle peygamber var tek ümmeti var muhtemelen. İki ümmeti var mesela. Lut Aleyhisselam iki ümmeti var. İki kızı. Karısı bildi, aha yani tüm ben. En kalabalık ümmeti Muhammed bizde şey vardı böyle. Her peygamber önde muhtemelenler yani gelindi. Kapıda kapalı muhtemelen böyle. Artık ama imtihan bitti muhtemelen. Geri yok artık böyle. Yanlış oldu, hata oldu, gel yok. Bitti muhtemelen böyle. Oraya gelindi. Coşku zirveden muhtemelen böyle. Herkes böyle kokusu geliyor ama. Yani kokusu mu? Beş insanlara böyle, o kadar böyle, herkes hayran da böyle. Derken vefud evvabıha. Açtı kapıları. Çıkacak Rıdvan karşına muhtemelenler. Ona selam verecek. Diyor ki, tıbbütüm bak. Buraya tertemiz geldiniz. Tıbbütüm, bu kelime çok. Tıbbütüm, buraya tertemiz, pat buraya böyle böyle. Aramız günahlarına böyle böyle. Temken böyle. O halde, fedehuluha halidin bak. Fedehuluha, o cennet girin bakalım. Girin cennete buyurun. İzin veriyor böyle. Ne kadar gezmeye, 3-5 günü mü yok? Halidin, ebedi. Geliş muhtemelen böyle. İşte artık o coşku devamlı olacak muhtemelen böyle. Yani o coşkunun sonu yok muhtemelen böyle. Gecesi yok, hep gönül muhtemelen böyle. Ölüm yok, hastalık yok, yorgunluk yok, kin yok, kibir yok, kimse de muhtemelen böyle. Herkes kardeş, herkes dost mu bilmem böyle. Her şey bol bol bol bol muhtemelen de. Kimsenin gözü kalmıyor muhtemelen. Herkesin eşi var, iş. Herkesin istediği kadar yiye. Ye iş muhtemelen. Tuvalet yok, tükürük yok, balgam yok muhtemelen, gözyaşı yok, ter yok, yorulmuş yok muhtemelen böyle, uyku yok, namaz yok muhtemelen, oruç yok muhtemelen böyle böyle. Hep namaz dünyada muhtemelen böyle. Namaz sıkılmıyor, harman yer. Harman diyor mu böyle? Harman diyor mu muhtemelen şimdi böyle? Sıkılmıyor muhtemelen böyle böyle. Ondan sonra ne var cennette muhtemelen peki? Ziyaretler muhtemelen, ziyaretler böyle böyle, ziyaretler böyle. Önce hep ana babasını da arıyor, oğlunu, kızını arıyor böyle. Yakınlarını, işte damatlarını, gelinlerini, torunlarını, kardeşler tabi falan böyle. Yeğenleri aranıyor bu şekilde. Amca dayanı derken böyle. Ondan sonra arkadaşlarını, dünya arkadaşlarını, Allah'ın şeridi kişileri böylece. Herkese buluyor mu? Bulamıyor muhtemelen. Annesini bulur, babasını bulamaz. Cenneti yok ki. Nasıl bulsun muhtemelen? Allah korusun. Cennet etmiş muhtemelen Allah. 3 çocuğu, 5 çocuğu var. 3'ünü buldu, ikisi yok. Nerede bunlar? Cennet yok. Cennet'e Allah korusun muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen böyle. Yani kim cennet'in ana babasını bulur ve çoğuşla hep beraber aile birimi bulursa, yakını bulursa muhtemelen en mutlu onlar muhtemelen böyle. Onlar en mutlu onlar muhtemelen böyle. Bir alınca böyle böyle. Onun için de çok gayret edelim yavrularımıza muhtemelen böyle. Kurtarma şansı onları inşallah böylece. Sonra tabi evliya sohbetleri, sahabe sohbeti, şehitlerin sohbetleri, peygamber sohbetleri ve hatim bir peygamber sohbeti muhtemelen cennete böyle, oturup böylece. Açık hava muhtemelen böyle, yani kapılıyor muhtemelen böyle, böyle. Güneş yok. Yani tabi güneş yapmıyor. Ağaçın altında. Yer çekimi yok. Yani ayak uyuşmuyor muhtemelen böyle, böyle. Kilo sıfır. Sıfır. Hep sıfır kilo muhtemelen böyle. Ye iç. Kilo almak yok muhtemelen böyle. Hücre onun değişmeyecek muhtemelen böyle. Aynı yaş, aynı boyda böyle. Aradan geçecek kaç milyar sene aynı yaş, aynı boyda böyle. Hatta şöyle ki muhtemelenler, mesela bir insanın dedesi, babası, oğlu, torunu. Torunu böyle böyle. Eğer ergenlikten sonra ölmüşse o da aynı yaşta muhtemelen böyle. Torunu aynı boy, aynı yaşta. Babası, dedesi, hep aynı yaşta muhtemelen. Aynı kiloda, aynı boyda, aynı hücre taşıyor benden muhtemelen böyle. Yani şu zayıf, bu kısa, bu uzun boylu yok muhtemelen böyle. Herkes sesi bir. Davud'un sesi, Davud'un ses muhtemelen. Herkes Yusuf'un güzelliğinde böyle. Herkes en iyi boyu kilosu bir muhtemelen böyle. Herkes. Ne farkı var? Dünyanın daha güzel yapanların nuru biraz daha parlak oluyor. Daha biraz güzel oluyor muhtemelen. Güzel muhtemelen böyle böyle. O güzellik biraz değişiyor muhtemelen böyle. Değişiyor böylece. Tabii cennet bu şekilde. Mevlam buyuruyor ama ve ziyade var burada şimdi bir kelime. Tek kelime ama milyonlarca yıl anlatıp bitmez. Bir ziyade bundan daha fazla bir şey var. Cennetten üstü fazla bir şey var onun cennette. Ne var? Cemalullah. Allah'ın cemali, nur cemali.

Yani hiç ama işte kal ömrümüzü muhtemelen, kal ömrümüzü işte böyle daha yapalım muhtemelen. Daha yapalım işte böyle. Sonra İslam'a çalışalım İslam'a muhtemelen. Çünkü sahabelerin en büyük mükafatları nerede? Cihatta muhtemelen. Yani sahabelerin dereceleri kıl namazda ölçülmüyor. Şey filan sahabe şu kadar hatım okurdu, bu kadar Allah zikrederdi. Yok bunlar böyle. Ne ile? İşte Bedir'de bulundu, Uhud'da bulundu, Uhud'da bulundu böyle. Cihadı muhtemelen böyle. İslam yaygınlaştırma, Müslüman çoğaltma muhtemelen böyle. İnsanı kurtarma cehennem muhtemelen böyle. Rabbim inşallah muhtemelen mübarek bari mühtemelen Rabbim inşallah kabul etsin bu sohbetini muhtemelen Rabbim inşallah böyle. Oruçlarımızı Rabbim kabul etsin inşallah muhtemelen böyle. İnşallah Yüce Mevla'dan muhtemelen ümit kesilmez onun rahmetinden. Yani işte beraber buluşur orada inşallah muhtemelen. Orada beraber sohbet edelim inşallah böyle. Bir de Fatiha.